Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed pożarem katedry w Gorzowie Wielkopolskim pracował w niej elektryk. Były tam też urządzenia sieci komórkowych. Prezydent Warszawy na posiedzenie komisji weryfikacyjnej nie może zostać doprowadzona, przyznaje to jeden z członków komisji. Ponad 30 rannych, niewykluczone, że są też zabici. Na autostradzie w Niemczech autokar zderzył się z ciężarówką. Urządzenia sieci telefonii komórkowej były na wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Nie ma na razie jednak żadnych podejrzeń, że to one mogły doprowadzić do pożaru. Wiadomo też, że w sobotę, zanim pojawił się ogień, na kościelnej wieży pracował elektryk. Katedra spłonęła właśnie tego dnia wieczorem. Była gaszona przez 20 godzin. Elektryk naprawiał usterki, wyjaśniał ksiądz Zbigniew Kobus, proboszcz katedry. Mieliśmy burze nad Gorzowem, które także nie ominęły wieży katedralnej. Mam wrażenie, że coś się stało, ponieważ brakowało nam napięcia w projektorze. Wiadomo już, że po pożarze będzie konieczna wymiana poszycia kopuły. Akcja jej ściągnięcia rozpoczęła się o poranku, ale została przerwana przez awarię dźwigu. Dzisiaj ma ruszyć prokuratorskie śledztwo. Komisja weryfikacyjna nie może doprowadzić na przesłuchanie Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak mówi Sebastian Kaleta, członek komisji zgłoszony przez PiS. Prezydent stolicy nie stawiła się na wezwanie i nałożono na nią kary w sumie 6 000 zł. Choć komisja może pracować bez zeznań Hanny Gronkiewicz-Waltz, to także prezydent Warszawy powinno zależeć na wyjaśnieniu sprawy, przekonywał Sebastian Kaleta. Celem działania jest odwrócenie skutków reprywatyzacji tam, gdzie było złamane prawo. Komisja może działać bez zeznań pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, natomiast kluczowe jest coś innego. Komisja tak naprawdę z miastem stołecznym Warszawa mają, biorąc pod uwagę interes publiczny, powinny mieć zbieżne cele, czyli zwrot majątku wyłudzonego z majątku miejskiego i pani prezydent zamiast uciekać przed komisją, zamiast wstrzymywać jej pracę, czyniąc jakąś absurdalną obstrukcję, z racji swoich obowiązków służbowych powinna komisję niemalże wspierać. Hanna Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że komisja nie miała prawa jej wezwać. Złożyła też wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego i mówi o sporze kompetencyjnym pomiędzy jej stanowiskiem a komisją weryfikacyjną. Zgodnie z ustawą komisja może utrzymać decyzję reprywatyzacyjną bądź uchylić ją i przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. Nowych regulacji dotyczących emigrantów chcą szefowie MSW Włoch, Niemiec, Francji oraz unijny komisarz od migracji. Podczas spotkania w Paryżu zaproponowano, aby pełnej kontroli poddać działania organizacji pozarządowych, które pomagają u wybrzeży Libii. Od kilku miesięcy pojawiały się bowiem zarzuty, że świadomie i nieświadomie wspierają one gangi przemytników ludzi. Statki takich organizacji mają otrzymać zakaz wpływania na wody terytorialne Libii. Ostateczne uzgodnienia mają zapaść na czwartkowym unijnym szczycie w Talinie. W zeszłym tygodniu Włochy zagroziły, że zamkną porty dla zagranicznych statków przewożących emigrantów. Wielu rannych mogą być też zabici. Na autostradzie A9 w Niemczech autobus zderzył się z ciężarówką i stanął w płomieniach. Do wypadku doszło w Münchberg. Rannych zostało 31 osób, a 17 jest uznawanych za zaginione. Nie można wykluczyć, że część pasażerów nie była w stanie samodzielnie wydostać się z płonącego autokaru, powiedział rzecznik policji. Inny policjant dodał, że istnieje niewielka nadzieja, iż ktoś się odnajdzie, bowiem mógł w szoku oddalić się od miejsca katastrofy. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce tego tragicznego wypadku, nie była już w stanie ugasić pojazdu. Relacjonował z Niemiec Waldemar Maszewski. Tylko co trzeci Polak nosi gotówkę. Kartą chcemy płacić nawet na bazarku. Jak wynika z badania Master Index, prawie co drugi Polak przynajmniej raz w miesiącu kupuje w internecie. 9% z nas robi to codziennie lub prawie codziennie. To najwyższy odsetek w Europie. Polacy zdecydowanie mniej chętnie niż pozostali badani Europejczycy kupują w internetowych sklepach za granicą. W ciągu ostatniego roku zdecydował się na to co piąty Polak. Obawiamy się przede wszystkim kłopotów ze zwrotem produktów, obsługą klienta. Problemem jest też bariera językowa. W internecie najchętniej kupujemy ubrania i obuwie, książki, elektronikę, kosmetyki oraz artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenie wnętrz. To był serwis Trójki. W ciągu dnia możliwe słabe opady deszczu, ale już bez burz. Poza tym zachmurzenie duże. Po południu powinno jednak pojawić się słońce. Temperatura od 18 do 22 stopni Celsjusza. W nocy od 9 do 13 zachmurzenie małe. Deszcz już padać nie powinien. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W

Byłoby dużo lepiej, gdybyśmy mieli piękną duszę i piękne uczucia, a tego nie mamy już w ogóle. Jakoś nie można zostawić tego ze zwierzęciem. Można. Mają duszę? A czy ludzie mają? Ja wierzę, że tak. Mam dużo wątpliwości. Może niektórzy, jeżeli ktokolwiek miałby ją mieć, ktoś jest naprawdę czystą istotą, bez żadnej winy, to są to zwierzęta. Który z gatunków taki jest pani najbliższy? Czy wilki, czy ptaki, czy mrówki? Każdy, który mnie akurat bardziej potrzebuje. Każdy jest ciekawy i każdy... Potrafi się pani duchowo jakoś porozumieć? Porozumiewanie się takie, które my mówimy pozazmysłowe, ono jest zmysłowe, tylko to jest zmysł, który u człowieka niezwykle zanikł. Ale w plemionach jeszcze jest. Znam przykłady, jeżeli chodzi o ludzi, bo jeżeli chodzi o zwierzęta, to mamy je na co dzień bez przerwy. Jeżeli chodzi o ludzi z naszego podwórka, to proszę sobie przypomnieć, jak pani dzieci były maleńkie i spała pani najgłębszym snem i nagle budziła się pani, okazywało się, że dziecku czegoś potrzeba. Tak. To jest właśnie to. Wtedy, kiedy jesteśmy strasznie zakochani, taką miłością mocno cielesną, że tak powiem, też odczuwamy każde drgnienie duszy, więc my cząsteczki tego jeszcze mamy. Ale w dużo większym stopniu mają to plemiona, nie wiem dlaczego nazwane prymitywnymi. Pierwotnymi. Myślę tutaj o aborygenach. Tak. Ja mam przyjaciółkę, która pracuje z nimi. Aborygeni, zanim upolują zwierzę, modlą się do niego i proszą je o to, żeby ono nie uciekało, żeby pozwoliło się bez cierpienia i szybko zabić, bo dzięki temu oni przeżyją. No, więc dokonali tych modłów, ruszyli, rozdzielili się na dwie grupy. Miał być to kangur. Przyjaciółka szła z grupą, której szef nagle odezwał się i powiedział: stańcie na chwilę, bo mój brat, który był kilka kilometrów dalej z inną grupą, już zabił tego kangura i pyta, czy wy się zgodzicie, żeby przyniósł go bez ogona, bo ten kangur jest bardzo ciężki, on nie da rady przynieść go z ogonem. Oni się zgodzili, siedli, czekali, po jakimś czasie przyszedł brat i powiedział: bardzo wam dziękuję. Nie mieli telefonów komórkowych. Większe wyczulenie na dźwięki, na wibracje. Każdy z nas to ma, tylko co robią Hindusi, robili, może w niektórych rejonach Indii jeszcze robią, kiedy w miejscu, gdzie stacjonują słonie, zrobi się jakiś rwetes, zrobi się awantura, słonie się wzburzą, wpuszczają 2-3-letnie dzieci. Jak pani to tłumaczy? Przede wszystkim dużą kulturą zwierząt i dziecko samym sobą, z pewnością telepatycznie mówi: jestem kompletnie bezbronny, uspokój się, bo możesz mi zrobić krzywdę. I słonie natychmiast na to reagują. Szkoda, że nie reagują tak na przykład kibole tak zwane. Gdybyśmy zaufali swojemu zdrowemu instynktowi, gdybyśmy rozwijali w sobie uczucia empatii, uczyli się kochać, miłości każdy się musi nauczyć, czy jest słoniem, czy jest człowiekiem, czy psem, czy kotem. Myśmy przyjęli styl amerykański, 16 lat wychodzi z domu, baj. Martwimy się teraz, co z nami będzie na starość. Ludzie są samotni. A jeszcze niedawno starość była cudowną sprawą, bo była liczna rodzina. Wszyscy kochali najstarszą osobę. Słuchaj, dbali. Ona była dyrektorem. Teraz jest niepotrzebnym śmieciem. Więc myśmy się po prostu pogubili, bo prawdziwa nasza społeczna, plemienna natura jest bardzo fajna i bardzo podobna do wilczej, załóżmy, bo podobne relacje powinny tam być. Myśmy to odrzucili, my teraz jesteśmy wyalienowani nawet ze swojego gatunku i płacimy za to ogromną cenę. Kiedyś zastanawiano, dlaczego to nie głowonogi opanowały świat? Dlatego, że ich mózg niczym nie ustępuje naszemu, a nawet jeżeli chodzi o proporcje masy mózgu do masy ciała, to one wypadają dużo lepiej aniżeli my. Sprawa jest jasna. Po prostu tam jest tak, że wtedy, kiedy wylęgają się malutkie z jajeczek, których pilnuje pani ośmiornica, czy pani mątwa, czy kałamarnica, ona potem umiera i one wszystko zaczynają od początku same. Nikt nie przekazuje im tego, czego żadnego sam się dowiedział. Tak. Właśnie. Dlaczego delfiny, walenie nie opanowały świata? Widzi pani, nie ten zwycięża, kto jest lepszy, tylko ten, kto jest silniejszy. Kto jest bardziej przebiegły. Przebiegłość zaprowadziła nas na szczyt drabiny. Aj, może zwierzęcej. Tak z hukiem z tego szczytu spadniemy. Z wielkim hukiem. Cóż, ja nie będę płakała. Ale to jest niesamowite, że ma pani taką duszę, taki rodzaj energii, bo to te zmysły muszą być u pani tak wyostrzone, że kontakt ze zwierzętami jest możliwy i dostępny. Ale dla każdego to jest możliwe i dostępne, tylko ludzie nie chcą. Tak. Jest to, co straciliśmy? Wszystko. Całe człowieczeństwo. Dlatego, że myśmy poszli w bardzo złą stronę cywilizacji. W stronę cywilizacji taką, która zmienia świat wokół nas, a nie taką, która zmienia nas samych i kształtuje nas samych. Świat jest doskonały, jego nie trzeba zmieniać. To my powinniśmy zacząć się zmieniać. I dlatego tak trudno w tej chwili nam nawiązywać kontakt nawet ze zwierzętami, które jak dzieci przebywają z nami od początku świata, czyli udomowionymi, co dla mnie już zupełnie niepojęte.

oba końce płoną. Brian Ferry i Roxy Music. Książki Doroty Sumińskiej i Piotra Najszczuba dla pani Marzeny z Olsztyna, Alicji z Tomaszowa Mazowieckiego oraz dla panów Dominika z Warnic i Jacka z Bojanowa. A teraz mamy dla państwa zaproszenia na najbliższy weekend. 7, 8, 9 lipca, naturalnie Mazury. To jest festiwal, który odbywa się w Węgorzewie. W programie, tak jak widzę, bardzo atrakcyjnie, bo jest i Organek, i Kult, i Lux Torpeda, i Kasia Kowalska, i T-Laf, i Maleo Reggae Rockers. Polecam państwu. 7, to jest piątek, sobota, niedziela, 7, 8, 9 lipca, Węgorzewo, naturalnie Mazury. Zaproszenia u Sylwii już teraz, 2, 2, 7, 3. A w naszym studiu za chwilę już gość. Spadamy na gęsty biały puch. Swobodny każdy ruch, niebieski, a może ziemski tłum. Patrycja Zarychta jest naszym gościem. Witaj, Patrycjo. Witam serdecznie. Kiedy zaczynała się ta piosenka, pomyślałem, że tam mógłby się pojawić Michael McDonald z Jamesem Ingramem na przykład. O! A to, ojej. A to twój utwór z nowej, znaczy z debiutanckiej płyty wydanej przez Polskie Radio z rekomendacją Piotra Barona. Przyznam cię, że zacząłem od tego, co Piotrek tutaj napisał. Napisał tak pięknie o tobie, że właściwie już niczego więcej nie trzeba dodawać. Proszę się wybrać do sklepu, zakupić sobie płytę Szczęście i będą państwo mieli szczęście. Opowiedz o muzykach, z którymi pracowałaś na tej płycie. No to są fantastyczni muzycy. Po pierwsze Michał Urbaniak, z którym miałam przyjemność współpracować. Też Michał podarował mi kilka kompozycji na tą płytę. Całość zaaranżował Marek Pędziwiatr. Wspaniały aranżer, pianista, wokalista i raper, bo też rapuje na tej płycie. Ale też dużo gości mi się udało też zaprosić. Jest Piotr Żaczek, Wojtek Fetkowicz, Jarek Botur, Jerzy Małek, cała ferajna. Ciężko mi wszystkich chyba wymienić, bo tam jest chyba ze 20 muzyków. Jesteś absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Powiedz, jak się debiutuje w XXI wieku? Jest łatwo czy trudno? Nie mam porównania, przyznam szczerze, jak było wcześniej, ale na pewno nie jest jakoś bardzo łatwo. Jest to ciężka praca, ale są takie momenty, kiedy wszystko rekompensuje się i warto to robić po prostu. Mhm. Jestem wtedy szczęśliwa. Powiedz o swoich fascynacjach muzycznych. Dlaczego taka właśnie muzyka cię interesuje? W sumie od dziecka gdzieś tam słuchałam różnych takich wykonawców. Tata mi tam dużo też podsyłał muzyki, ale bardzo to byli różni. Od Mozarta, przez Led Zeppelin, King Crimson, Simply Red, czy jakiś wokaliści, Anna Maria Jopek tak samo. A ja potem zaczęłam szukać i gdzieś pojawiła się Alicia Keys i chyba to był taki zaczątek tej mojej takiej fascynacji soulem. Stąd w tą stronę wszystko poszło i zaczęłam szukać potem ja i podsyłać tacie jakieś płyty i tak to się potoczyło. No a co mówi tata na tę płytę? No chyba jest dumny. Na pewno będzie słuchał tej audycji. Tata też gra właśnie w tym utworze który słyszeliśmy na gitarze. No i strasznie się cieszy, że mógł też tam wystąpić. Pozdrawiamy pana Krzysztofa. Ja dodam jeszcze, że ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam. polskieradio.pl/trójka. Płyta jest. No i co dalej? Dalej będą koncerty. Na pewno jeszcze nie mam konkretnych, że tak powiem, dat. Wiem, że najbliższy będę miała przyjemność gościć z Urbanatorem 3 sierpnia na Woodstocku. Także tam można mnie spotkać i jesienią będzie trasa koncertowa promująca Szczęście właśnie. Mhm. Polecamy płytę wydana przez Polskie Radio z naszym znaczkiem. Patrycja Zarychta, album nosi tytuł Szczęście. Jeszcze wybrałem jeden utwór, który tego ty nie możesz wiedzieć i pamiętać. Kojarzy mi się troszeczkę z Timmy Thomasem, Why Can't We Live Together, taki cudowny taki temat na klawiszu, prawda? To jest na instrumentach klawiszowych wykonany. Tak. No właśnie, tak myślałem. Patrycjo, w takim razie życzymy ci szczęścia, wszystkiego dobrego. Wzajemnie, dużo szczęścia życzę. Posłuchajmy Patrycja Zarychta z płyty Szczęście. My cruel world tonight. I've been in this place before. Microworld. Taki tytuł nosi to nagranie Patrycja Zerychta z płyty Szczęście za 21 minut południe. Dancing in the City to Marshall Hain. No a teraz brat Michaela Jacksona. We'll be right back. Jermaine Jackson, wspomagany przez Stevie'ego Wondera. To teraz jeszcze brat Jermaine'a Jacksona. Michael, kiedy byłem małym chłopcem. 12 do południa. Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor im zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy bzu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach im zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany, żebyś z dala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec mą. Thank you. śniegu przez zimny wiatr, co noc idziesz gdzieś. Mira Kubasińska, zespół Breakout, do kogo idziesz? To tyle w dzisiejszej audycji do południa. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, no i na koniec obiecany port lotniczy. Do usłyszenia jutro. We'll be right back.